Fins ara tenies ocupades les teves orelles. Ara també el teclat i el ratolí. Ràdio Moià ja té pàgina web. www.radiomoià.tk. Programació, fòrum, notícies, webs de programes. Participa en directe al nostre chat. Sintonitza el 107.8 i connecta't a la web de Ràdio Moià. www.radiomoià.tk.